Եթերում սպորտ մոլորակ հաղորդաշարի 2016 թվականի առաջին թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Տարի մտավ իր իրավունքների մեջ, անկախ տարիքից, մասնագիտությունից ու խառնվածքից, հոգու մի անկյունում երազանքներ ենք փայփայում ու հավատում դրանց իրագործմանը։ Իսկ աշխարհի բոլոր հայերի համար համոզված եմ, գոնե մեկ երազանք նույնն է՝ խաղաղություն, քանի որ մյուս բոլոր երազանքները չեն իրականանա առանց խաղաղության։ թվականի ամփոփումով մեր տաղավարում ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանն է։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության գործունեությունը նպատակավորված է եղել ԼՂՀ օրենքով ԼՂՀ կառավարության որոշումներով և նախագահի նախընտրական ծրագրի փոխդրույթներով և մարմնի կանոնադրության վերապահված գործառույթների ու լիազորությունների իրականացմանը։ Առաջնորդվելու 2015 թվականի աշխատանքային պլանով։ Տարվա սկզբին կազմվել են աշխատանքային ու մարզական միջոցառումների օրացուցային պլանները, առաքվել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարան և շրջանի վարչակազմը։ 2015 թվականին ընթացքավորել են ԼՂՀ նախագահի ազգային ժողովի կառավարության կողմից ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառին վերաբերող հանձնարարականների որոշումները ու օրենքները։ Հաշվետու ժամանակաշրջան ԼՂՀ կառավարության հաստատմանն է ներկայացվել ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացում մարզական կենտրոնացված միջոցառումների մարզական ֆեդերացիաների ֆինանսական օգնության ծրագիրը։ Պարոն Դանիելյան, կարելի է ասել, որ 2015-ը հաջողությունների առումով ավելի առատ էր։ Ընդհանրապես 2015 թվականին համեմատած անցած տարիներին սպորտի բնագավառում ավելի բերքարատ էր։ Ճիշտ է, այս տարի մենք տվել ենք մեկ աշխարհի չեմպիոն, բայց համեմատաբար անցած տարիների այս տարի ավելի շատ մարզիկներ են մասնակցել տարբեր ձևի միջոցառումների, թե հանրապետական, թե եվրոպայի, թե աշխարհի, թե միջազգային։ Այս տարի, օրինակ, մարզական ֆեդերացիան կազմակերպել ու անցկացրել 31 հանրապետական մարզական միջոցառումներ, որին մասնակցել են 1699 մարզիկ։ Իսկ 2015 թվականին Ստեփանակերտ քաղաքում և շրջանում կազմակերպել ու անցկացրել 119 մարզական միջոցառում, որին մասնակցել են 6944 մարզիկ ամբողջ հանրապետության մակարդակով։ Դա արդեն կարելի է համարել բարձր ցուցանիշ, նշանակում է, որ մեր հանրապետությունում, թե մայրաքաղաքում, թե շրջաններում սպորտը մասսայականացում է ստանում։ Բոլորն էլ ձգտում են, որ իրենց երեխաները զբաղվեն սպորտով և առաջադիմեն ինչ-որ միջազգային մրցահարթակներում։ Կարևոր է, որ շրջաններն են ակտիվ մասնակցություն ունենում բոլոր առումներով, այդվում և սպորտի շրջաններում, գյուղերում կան շնորհալի երեխաներ, ովքեր փոքրինչ օգնության աջակցության պայմաններում կարող են արդյունքների հասնել։ Շրջանները այո, ակտիվորեն զարգանում են, ես նաև ասեմ, որ կան սպորտաձևեր, որ շրջանի երեխաները ավելի լավ են պատրաստ, քան մայրաքաղաքի։ Օրինակ այս տարի մենք վոլեյբոլի հանրապետական միջոցառում ենք անցկացրել Մոնտեմելկոյան հիշատակի նվիրված, և այնտեղ առաջ տեղ է գրավել Մարտունու թիմը։ Ընդհանրապես ասեմ, որ Ստեփանակերտի թիմը վերջի տեղ է գրավել։ Խոսում են նրա մասին, որ տվյալ սպորտաձևը վոլեյբոլը ավելի լավ է զարգացած շրջաններում, քան քաղաքում։ Կարող ենք նշել որոշ սպորտաձևեր, որոնք էական արդյունքներ ունեն, այսինքն անցած տարիների հետ համեմատելով շատ ավելի մեծ բարձունքներ են նվաճվել հենց այդ մարզաձևերում։ Օրինակ այս տարի միակ աշխարհի չեմպիոնն ենք մեծահասակներում ունեցել Կյոկուշին կարատեով։ Ճիշտ է, Կյոկուշին կարատեով անցած տարիներին էլի արդյունքներ եղել են, բայց այս տարի իրենք առաջադիմել են։ Սամբո մարզաձևը, ինչպես միշտ ամեն տարի 2-3-4 մեդալ միշտ ունեցել են, այս տարի նույն ձևի մեդալներ ունեցել են, ճիշտ է, 2-3 տեղ են ունեցել, իսկ սամբո մարզաձևից անցած տարի աշխարհի չեմպիոն են ունեցել, 13 թվականին աշխարհի չեմպիոն են ունեցել, 10 թվականին ունեցել են։ Ընդհանրապես մեր մարզական ֆեդերացիաների մեջ, եթե համատություն են կատարել ըստ մեդալների քանակի, որ ֆեդերացիան ավելի շատ մեդալ վաստակել ձեր բերել Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունից։ Առաջ տեղում սամբոյի ֆեդերացիան է, երկրորդ տեղում կյոկուշին կարատե, երրորդ տեղում ուշուի ֆեդերացիան։ Դրանով իսկ համոզվում ենք այն բանում, որ մեր հանրապետությունում մենամարտային սպորտաձևերը ավելի զարգացած են, երևի դա կախված է մեր ժողովրդի ֆիզիկական ուժով։ Դուք կանխեցիք իմ հարցը, ես ուզում եմ ասել, որ արևելյան մարտարվեստները, մենամարտային սպորտաձևերը ավելի լավ են զարգանում եւ պատանիների երեխաները ավելի մեծ ձգտում ունեն դեպի հենց այդ մարզաձևերը։ Այո, հարյուրավոր պատանիներ ավելի շատ նախընտրում են զբաղվել մենամարտերով, քան խաղային սպորտաձևը։ Ճիշտ է, չեմ ասում, որ խաղային սպորտաձևի առաջադիմություն չկա, ընդհակառակը, այս տարի օրինակ խաղային սպորտաձևից մենք ունեցանք լավ արդյունքներ եւ վոլեյբոլի տղամարդկանց հավաքական համահայկական խաղերին գրավեց 3-րդ տեղ, իսկ Հայաստանի առաջնությանն 2-րդ տեղ։ Բասկետբոլի կանանց թիմը Հայաստանի չեմպիոն հրճակվեց այս տարի, տղամարդկանց թիմը 3-րդ տեղ գրավեց։ Խաղային սպորտաձևերում դա որոշակի բարձր ցուցանիշ է մեր հանրապետության համար։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե համեմատելու լինենք, մենամարտայինները ավելի մեծ արդյունքների են հասնում։ Ես նաև ընդգծեմ այն փաստը, որ մենամարտային սպորտաձևը ավելի շատ են մասնակցում Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունից, իսկ թիմային խաղաձևերով չեն կարողանում գնալ մասնակցել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Դա Հայաստանի հանրապետության հետ է կապված խաղային սպորտաձևերը մի քիչ իրենց կառուցվածքը ուրիշ ձև են, տարբեր լիգաները եւ մեծ փողերի հետ է կապված, որպեսզի մեր հավաքական թիմերը խաղային սպորտաձևը կարողանան մասնակցել։ Ավելի հեշտ է հանրապետությունում հաջողություն գրանցած մեկ մարզիկի ուղարկել արտերկիր Եվրոպա, քան թիմը։ Քան թիմը 15 հոգուց բաղկացած թիմը ավելի դժվար է։ Ֆինանսական առումով դա իհարկե ավելի մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնեցնում, բայց այնուամենայնիվ չեն կարող չնշել, որ միջազգային մրցումները մեծ փոփոխություններ են գրանցում մարզիկների հետագա մարզման, հետագա հաջողությունների։ Իհարկե միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունը նախ եւ առաջ դա փորձի ձեռք բերում է ցանկացած մարզիկի համար, եւ այդպիսի մրցումներից հետո նրանց մեջ ավելի առաջադիմության հատկություններ է առաջանում, որպեսզի նրանք էլ կարողանան հավասարվեն մի շարք զարգացած երկրների մարզիկներին, ինչու՞ չէ նաև անցնել այդպիսի մարզիկների, եւ կարելի ասել ինչ-որ տեղ էլ անցնել են արդեն։ Դուք ինքներդ որպես եւ մարզիկ եւ հիմա կառույցի ղեկավար, ինչպես կգնահատեիք առհասարակ մարզական կյանքը Արցախում։ Մարզական կյանքը Արցախում տարից տարի ես կասեի ավելի զարգանում, մասսայական միջոցառումներին ձգտում ենք ուշադրություն դարձնել եւ նախադպրոցական տարիքի երեխաների եւ դպրոցական տարիների նախազորակոչային զորակոչային տարիքի երեխաների եւ տղաների եւ աղջիկներին ձգտում ենք ընդգրկած լինել այնպիսի միջոցառումների եւ այդպիսով խթան է հանդիսանում, որպեսզի մեր բնակչությունը զբաղվի ֆիզկուլտուրայով թե պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Մենք նաեւ այնպիսի միջոցառում ունենք, որտեղ ընդգրկված են ընտանիքներ, լավագույն մարզական ընտանիք միջոցառումն է։ Այս տարի 12 ընտանիք Արցախից մասնակցել են Հայաստանի նախագահի գավաթին, մեկ ընտանիք առաջ տեղ է գրավել հրաձգությունում։ Մարզական դաստիարակություն է փաստորեն, երբ ամբողջ ընտանիքը որևէ մարզական միջոցառման է մասնակցում, բնականաբար այդ ընտանիքի երեխաները զգում են սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորությունը առհասարակ մարդու կյանքում։ Բացի երեխաների այդ զգացողություններից, շատ գովելի է նրանց ծնողների մոտեցումը սպորտին, 30-35 կամ 40 տարեկան ծնողներ, որոնք էլի մասնակցում են միջոցառմանը, ես ինքս ներկայ եմ եղել, որ անցկացվել Ծաղկաձորում, շատ հետաքրքիր մրցումներ է, տեսնում ես ինչպես են պատրաստում այդ ընտանիքները, ինչպիսի առաջադիմություն են ունենում, փոքրիկ երեխաներն էլ ձգտում են, որ առաջի տեղ գրաված լինեն։ Եվ ընդհանրապես դա երեխաների մոտ նպատակասլացություն է նաև սերմանում, եւ կոնկրետ պահին սպորտում է դա երևում, իսկ հետո արդեն նպատակասլաց մարդիկ են մեծանում, սպորտին մոտ մարդիկ առաջանում։ Ընդհանրապես սպորտը մի ուրիշ դաստիարակություն է մարդու համար, որը որ ավելի կազմակերպված մարդ է դարձնում ցանկացած երեխայի երիտասարդի, որը կյանքում շատ պետք է գալիս, եւ մնացած գործերին էլ սպորտային աչքով են նայում, արդեն կապչում թե թե մրցադաշտում են, թե մարզագորգի վրա է, արդեն կյանքին նայում ես ոնց որ մրցասպարեզի։ Դա եւ հաղթանակի ձգտումն է եւ պարտություններից չընկճվելու կարողությունը, քանի որ դա էլ է կարեւորը։ Բազմաթիվ պատանիների հետ եմ շփվել տարվա ընթացքում, ովքեր նշում են, որ մեր մարզիչները մեզ դաստիարակել են նաեւ այդ առումով, որ պարտությունը չպետք է թուլացնի, այլ պետք է թույլ տա ձգտես ավելին, հաջորդ անգամ ավելի մեծ հաղթանակ ունենաս։ Այդ երեխաները ճիշտ են նշել մարզիչների դերը շատ մեծ է ընդհանրապես մեր սպորտի համար։ Մարզիչից է կախված սպորտմենը, լավ սպորտմեն կդառնա, թե լավ մարդ կդառնա, թե վատ սպորտմեն կդառնա։ Հոգեպես իրենք միշտ աջակցում են պարտությունների ժամանակ, որպեսզի չընկճվեն, նրանք ավելի են ոգեշնչում։ Ցանկացած հաղթանակ ընդհանրապես գալիս է պարտություններով, եթե մարդը չզգա պարտությունը, երբեք իր հաղթանակն էլ չի զգա։ Չի գնահատի իր հաղթանակը։ Պարոն Դանիելյան, իսկ մարզիչների խնդիր կա, թե համալրվում են պարբերաբար, ասենք կա սերունդների փոխանակություն, ավելի երիտասարդները, որ ցանկանան մարզիչ լինել։ Իհարկե, կան երիտասարդներ, որոնք ցանկություն են հայտնում մարզություն անել, միայն ոչ թե ցանկություն են հայտնում, այլ արդեն մարզություն են անում։ Շատ երիտասարդ մարզիչներ մեզ ունենք արդեն, բայց հետագայում պիտի մենք ձգտենք, որ այն սպորտաձևերն էլ զարգացնենք, որոնք հիմա մեր երկրում չունենք։ Օրինակ, ես ցանկանայի ցանրամարտը, որպես զարգանար, ելի մենամարտային սպորտաձև կարելի է համարել, որ էլի ֆիզիկական ուժի հետ է շատ կապված, որ մեր ազգի մեջ ուղղված է։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկը այն է, որ ունենանք մարմնամարզության մարզադպրոց, դա շատ մեծ խնդիրներ կլուծի արդեն 4-5 տարեկան երեխաների մոտ զբաղվելու սպորտաձև կնի, որտեղ սպորտաձև էր կա, որ 5-6 տարեկանից չեն կարող ընկրկել, ինչ օրինակ վնասը ողնաշարին, վնասը երեխայի աճին, իսկ մարմնամարզությունը ընդհակառակը խթանում է, կարելի ասել հիմքի հանդիսանում։ Թեկուզ եթե չշարունակել մարմնամարզությունով, փոխի ուժի սպորտաձևով զբաղվի, արդեն ինքը պատրաստ կոփած երեխա կլինի։ Պարոն Դանիելյան, վերջերս միտում է նկատվում արևելյան մարզաձևերում նաև աղջիկների ընդգրկման, կցանկանայինք իմանալ Արցախում կոնկրետ ինչ արդյունքներ են գրանցում եւ արդյոք հաջողություններ ունեն այնպես ինչպես տղաները։ Միշտ էլ Ղարաբաղում արևելյան մարզաձևերով աղջիկներ պարապելիս եղել են, ասեմ որ այս տարի նախագահի կողմից պարգևատրման ենք առաջադրել ըստ նրանց արդյունքների։ Օրինակ Կյոկուշին կարատեով աղջիկների աշխարհի առաջնությունում 3-րդ տեղում ենք, ջուդոյի Հայաստանի չեմպիոնն ենք, սամբոյի Հայաստանի չեմպիոններ ունենք։ Ասել եք, աղջիկները հենց արևելյան տղաների հաշվող մարզաձևերում նույնպես ապացուցում են, որ կարող են արդյունքներ գրանցել, հաջողությունների հասնել եւ ոչ պակաս, քան տղաները։ Նրանք իրենց գործով ապացուցում են, որ ինչպես մնացած պետություններում, մեր աղջիկներն էլ ուշտված են ֆիզիկական ուժով եւ հոգեպես պատրաստ են։ Նոր տարում ինչ խնդիրներ կցանկանայիք, որ լուծվեն եւ ինչ նորամուծություններ լինեն սպորտային աշխարհում։ 2016 թվականին ես կցանկանայի, որպեսզի ինչքան հնարավոր է ավելի շատ մասսայական միջոցառումների վրա ուշադրություն դարձնենք, թե կոլեկտիվների մեջ, թե բակային կոլեկտիվների միջև անցկացնենք, թե շրջաններում, ընդհանրապես այդպես միջոցառումներն է հանդիսանում մեր բնակչությանը քարոզել առողջ ապրելակերպ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ ենք մաղթում արդեն նոր տարում եւ ինչ կցանկանայիք մարզիկներին, մարզիչներին, նրանց ովքեր սպորտով զբաղվում են։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի առողջություն, որպեսզի մարզիկներն էլ մարզիչներն էլ միշտ առողջ լինեն, վնասվածքներ չստանան իրենց սպորտային կյանքում, եւ կցանկանայի խաղաղություն մեր երկրին, որպեսզի միշտ խաղ երկնքի տակ ապրենք ու որպեսզի մենք կարողանանք մտածել հենց միայն մեր բնագավառի վերաբերյալ, մտածենք սպորտի զարգացման մասին։ Խաղաղություն լինի, մենք կարողանանք ամեն ինչի հասնել։ Երկուազարտասնինք թվականին հաջողություններ գրանցած և նոր հաղթանակների սպասումով ու դրանց հասնելու պատրաստականության բլծված իմ մյուս հյուրը արևելյան ձյուդո մարտարվեստի մարզիկ Սոսե Բալասանյանն է։ Նա խոստովանում է, որ հայրենի հողն ու ջուրն են իրեն ուժ տալիս և մղում պայքարի, Այդ իսկ պատճառով չի պատկերացնում իր կյանքն ու գործունեությունն ուրիշ երկրում, չնայած առաջարկներ ստացել է։ Սոսե, ուրախ եմ նոր տարում նույնպես քեզ ողջունել եւ անշուշտ, քանի որ տարին նոր է սկսվել, կցանկանայի ամփոփենք արդեն անցած 2015 թվականը, ինչով էր տարբերվում նախորդ տարիներից, ինչ հաջողություններ եղան, ինչ արժանահիշատակ պահեր եղան։ Մինչև ամփոփելը անցած տարին ուզում եմ առիթից օգտվեմ եւ շնորհավորեմ իմ հայ ազգին։ Ամենակարևորը թող այս տարում լինի խաղաղություն, մարդիկ իրենց գործում հասնեն մեծ բարձրունքների եւ առողջությամբ ու հաղթական խաղաղությամբ վայելեն այդ ամեն ինչը։ Անցած տարում 2015 թվականի առաջին մրցույթս դա Սամբոյի Հայաստանի առաջնությունն էր, որը կայանում էր մարտի 8-ին։ Ես տարա հաղթանակ, որից հետո սկսեցինք պատրաստվել Եվրոպայի աշխարհի եւ տարվա ամենակարևոր մրցմանը առաջին Եվրոօլիմպիական խաղերին, որը անցկացվեց Բաքվում։ Մեծ պատասխանատվությամբ սկսեցինք պարապվել ու պատրաստվել Եվրոպայի առաջնությունը մասնակցեցի, ճիշտ այդքան մեծ հաջողության չհասա, դրանից հետո սկսեցի ամենայն լրջությամբ պատրաստվել Եվրոօլիմպիական խաղերին։ Երեք ամիս անընդհատ պարապմունքների մեջ էինք, համարյա տուն չէի տեսնում, մեծ պատասխանատվությամբ ու ամենայն լրջությամբ պատրաստում էինք։ Ես մեծ ոգեշնչությամբ ու կամքի ուժով գնացի այդտեղ։ Ճիշտ է, բոլոր մարզիկներն են գիտեն, որ այդտեղ մենակ հաղթանակ է պետք, բայց այսպիսի մի բան կա, որ միակ մրցույթն է, որտեղ ես արդեն մասնակցությունը համարում էի հաղթանակ, որովհետև բոլորս գիտենք, թե ինչ մթնոլորտում պիտի հանդես գայինք ու ինչ մեծ լարվածություն պիտի լիներ, դրա համար իմ համար այդ մրցույթը ամենակարևորը մասնակցությունն էր։ Ճիշտ է, մենք ձգտում էինք հաղթանակի, ձգտում էինք, որ մեր դրոշը բարձրանար այդ պետությունում, բարձրացավ, բայց ոչ իմ հաղթանակի ներքո, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ Աստծուց, որ կարողացա գնալ։ Ամենակարևորը այն էր, որ գլխավոր հակառակորդի, ազգային հակառակորդի պետությունում պետք էր հանդես գալ ու հաղթանակ տանել։ Ես այդտեղ կատարեցի 2 գոտեմ մարտ, առաջինը Ռուսաստանի ներկայացուցիչի հետ էր, որը աշխարհի բազմակի չեմպիոն էր, արժանի հակառակորդ, պարտություն կրեցի, հետո կպա երրորդ տեղի համար, գոտեմարտի ժամանակ ստացա վնասված, բայց գոտեմարտս մինչև վերջ կատարեցի ու գրվելով 5-րդ տեղ զբաղեցի։ Դրանից հետո մասնակցեցի աշխարհի առաջնությանը Մարոկոյի մեր կայանում, 2 հոգու տարա հաղթանակ, 2 հոգու հետ էլ գրվեցի, նույնպես զբաղեցնելով 5-րդ տեղը, որից հետո մասնակցեցի ջուդոյի Հայաստանի առաջնությանը, գրավեցի առաջին տեղը ու արդեն պատրաստում ենք նոր տարվանից նոր մրցումների մեր օրացույցային պլանի նայելով, նույնպես պիտի մասնակցենք Հայաստանի առաջնություններին ու Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցումներին։ Անցած տարիների փորձից ելնելով, արդեն ավելի լրջությամբ, ավելի իմանալով մեր հակառակորդներին, նոր ուժով կսկսեմ նոր տարին, որպեսզի իմ վաղեմի երազանքը իրականություն դառնա 16 թվականին։ Հավատում եմ, որ կարող եմ ու կձգտեմ, որպեսզի տանեմ օլիմպիական տարի է լինելու։ Օլիմպիական, այո, օլիմպիական տարի է լինելու։ Չգիտեմ, այս օլիմպիական խաղերին ես կարող եմ մասնակցել թե չէ, վարկան ինչ պետք է հավաքել, բայց եթե չլինի, դա իմ երազանքն է, որ ես մասնակցեմ օլիմպիական խաղերին ու դրան կձգտեմ եւ այդպես էլ կլինի։ Կարևորը, որ նպատակ լինի։ Նա, այո, եթե կա նպատակ, նպատակասլաց աշխատանք ու կամքի ու հոգուշ հավատնել մեկտեղ, դա արդեն հաղթանակ է։ Հուսով եմ այս տարի կլինի իմ ուզած ձևով, որպեսզի մենք տանենք հաղթանակ ու ազգովի նշենք այդ հաղթանակը եւ ապրենք հաղթական խաղության ներքո։ Հատկապես արևելյան մարտարվեստում ինձ թվում է մի քիչ ավելի ուժեղ է այդ ձգտման զգացողությունը, հաղթանակին հավատալու այդ ուժը, որտեղ ոչ միայն ֆիզիկապես եք, չէ՞, կոպված, առաջին հերթին հոգեկան պատրաստվածություն կա։ Այո, եթե պարապվում ես մարտարվեստով, ես պարապվելով ջուդո մարտարվեստով, այդտեղ ոչ միայն կոպում ես մարմինը ֆիզիկական ուժ ձերբերում, այլ նաև կամքդու հոգի դես կոպում եւ դա կարևոր հանգամանքա, եթե մարդուն լինում է կամքի ուժ, ցանկացած սպորտաձևում էլ, ցանկացած մարզիկ պետքա ունենա կամքի ու հոգու ուժ։ դա բոլորիս մեջ էլ կա, ուղղակի մարդ պետք է ինքը դա իր մեջ զգա եւ առաջնորդվի դրանով, որպեսզի հասնի մեծ հաջողությունների ու բարձունքների։ Զարգացնի նաեւ։ Այո, զարգացնի դա։ Չէ՞ որ ինչքան էլ որ գիտնականները մարդուն ուսումնասիրում են, այո, դա միջերը չեն կարող իմանալ։ Մարդ ինչի է ընդունակ եւ ինչ իրավիճակում։ Այո, դա մարդ ինքը արդեն իրան օրգանիզմը արդեն իր մտածելակերպով ինքը իր ուղեղով պետքա իր մեջ հայտնաբերի իր ուժը, իր կարողությունը, այն շնորհքը, որ տված է Աստծո կողմից, դա ցանկացած մարդու մեջ կա։ Մարդ արդեն ինքը պետքա իր մեջ գտնի այդ ամեն ինչը, հայտնաբերի ու ցույց տա։ Սոսե դու նաև մարզում ես, ինչքան տեղակ են փոքրիկների արդեն։ Այո, մենք ունենք փոքրիկներ, որոնց պարապեցնում ենք ու նույնպես իրանց մեջ սերմանում, մարմնի ուժ, կամքի ուժ, հոգուժ, որ դաստիարակում է ձյուդոն։ Կան հեռանկարային երեխաներ։ Այո, կան հեռանկարային ու շատ արժանի երեխաներ, որոնք կդառնան պրոֆեսիոնալ մարզիկներ։ Ինձ թվում է մի բան, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած երեխա ծնվելով Ղարաբաղում, դա արդեն իր մեջ կա ֆիզիկական ուժ ու կամքի ուժ, որը հետո մենք շնչում ենք այս մեր մաքուր օդը, մեր ջրից մաքուր խմելով մենք արդեն ստանում ենք ուժ, բնական ուժ ենք ստանում, ու այդ երեխաներին ուղղակի պետքա ճիշտ պարապեցնել, ճիշտ նպատակի վրա կանգնեցնել, ու իրանք էլ արդեն տեսնելով այդ ամենը նպատակասլաց չարժվեն ու հասնեն մեծ բարձունքների։ Քանի որ նշեցիր հայրենիքում ստացած ուժի մասին, հանդես գալով արտերկրում, դու շատ տարբեր երկրներում ես մրցումների մասնակցել, ինչն է ամենաառանձնահատուկ, ամենատարբերը, երբ հանդես ես գալիս քո հողում եւ հանդես ես գալիս ուրիշ տեղ բացարձակապես։ Մինչեւ այդ հարցին պատասխանելը ասեմ, որ ես մի քանի անգամ ստացել եմ առաջարկ մնալ ուրիշ պետություններում, պարապվել, ու այդտեղից ելույթ գալ կամ այդտեղ պարապվելով այդ երկիր ներկայացնել։ Այդ ոչ միայն այդ երկիրը ներկայացնելով, այլ այդտեղ պարապվելով ներկայացնել ազգս, բայց ես գիտակցել եմ մի բան, որ չեմ կարող ուրիշ պետությունում պարապվել ու ներկայացնել ուրիշ ազգ կամ իմ ազգես, գտել եմ ու զգացել եմ իմ մեջ միայն մի ուժ, որ ես հենց Ղարաբաղում պարապվել վելով այստեղից պետք է հասնեմ։ Ճիշտ է, տարիները արդեն 12 տարի է անցել, ինչ ես սպորտում եմ, ձգտում եմ, հասել եմ հաջողություն, աշխարհում մեծերի մեջ երրորդ տեղը քիչ արդյունք չի, բայց իմ համար քիչ է թվում, որովհետև ես ձգտում եմ աշխարհի առաջնությունում դառնալ հաղթող եւ բարձրացնել մեր դրոշ օրներքի ներքո, ու այդ գործը ես ուզում եմ հենց Ղարաբաղից անեմ, այստեղ պարապվելով ես դառնամ այդ մարզիկը, որը կներկայացնի իր պետությունը ու կտանի ազգի համար հաղթանակ։ Անդրադառնալով ուրիշ երկրների մասնակցություն ունենալով, ճիշտ է, միշտ լարվածությունա լինում, որ դու ուրիշ պետությունում ես հանդես գալիս, բայց միշտ մեծ պատասխանատվություն ես վերցնում, արդեն սովորական է դառել, քանի որ մի քանի անգամ մասնակցել ես արդեն Եվրոպա աշխարհի միջազգային հարթակներում մրցումների, արդեն դառնում է սովորական, ու ասեմ, որ ամեն պետություններում լինում է մեր հայ երկր բագուններից, թեկուզ մի հոգի կարող է քեզ մեծ ոգեշնչում տալ ու մեծ ուշ հաղորդել, որ դու զգաս քո ազգի, քո երկրպագուների ներկայությունը ու ավելի լավ հանդես կա կամ այդպիսի մարդիկ, որ դու շնորհակալ ես լինում, լինելով նրանք անծանոթ, բայց հայ, միանգամից դառնում են հարազատ, ու դու ավելի մեծ պատասխանատվություն ես վերցնում ու ավելի լավ հանդես գալիս անուն քո հայ ազգին։ Սոսո, շնորհակալություն անկեղծ զրույցի համար։ Ցանկանում եմ, որ մեկնարկած տարում դու իրագործես կամքի ուժի, աշխատասիրության, մեծ ցանկության շնորհիվ քո բոլոր երազանքները սպորտային թե անձնական կյանքում, եւ որ այդ պատիվը ունենաս մեր երկիրը ներկայացնելու, եւ ինքդ քեզ լավ զգաս դրանից, ինքդ ամեն տարի հոգեպես հասունանաս, եւ հայրենասիրությունը եւ մարզչական հաջողությունները զուգորդվեն։ Սպորտմոլորակի տարվա առաջին թողարկման համար այսքանն ենք նախատեսել, սիրելու ընկնդիրներ։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանն ու հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Թող նոր տարին լինի խաղաղ, հաջողակ, հաղթանակներով, ժպիտներով ու երջանկությամբ լեցուն։